byłem mądrzejszy o rok, o krok wyżej. Śmiało stawiam kroki moim dużym czarnym butem. Moim dużym czarnym butem. Twoim dużym czarnym butem. Panowie, panie, 30 centymetrów ponad chodnikami. Naciągaj FIZ z siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Naciągaj FIZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. Ciąga ponad miastem, miejskim brudem, ponad chwastem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stąpam moim wielkim czarnym butem, nie trzeba mnie omijać z daleka. 30 centymetrów ponad chodnikiem, moje czarne buty prowadzą mnie przed siebie. Idę śmiało, nie powstrzymasz mnie, nie zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko, za wysoko. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? A ty kim jesteś, by oceniać mnie? A ty kim jesteś, by oceniać mnie? A ty kim jesteś, by oceniać mnie? F. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? S. Z. F. F. I. S. Z. A. Z. A. F. F. Z. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? A ty kim jesteś, by oceniać mnie? A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Jednak było inaczej, inna wersja, 30 centymetrów ponad chodnikiem, to, nie, to, to zupełnie nie, nie w kałużach, prawda? No dobrze, no, powieści o deszczu mogą być różne. Wiola Myszkowska, Wiolo. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Pani. No, ja tak przyszłam też z opowieścią o deszczu, bo no, deszcz to, to musiałam, bo ja bardzo lubię deszcz. Mam w rodzinie osobę, która bardzo się boi. W zasadzie nie deszczu może samego, ale burzy. Ja wprost przeciwnie. Bardzo, bardzo lubię burzę, co czasami niektórych wprawia w zdziwienie, bo burzy raczej się boi, albo się jej nie chce, albo deszczu się nie lubi w ogóle, bo jest zimny i się lepi i jest brzydko na dworze. Ja właśnie zawsze miałam inaczej. Zawsze, kiedy, szczególnie te majowe i czerwcowe burze, bardzo lubię. I te fazę tej burzy, kiedy właśnie już przeszła nawałnica i deszcz tak spokojnie pada i bije o parapet. To jest ten mój ulubiony moment. I ja zawsze wtedy otwieram okna. I bardzo lubię sobie posiedzieć i popatrzeć i posłuchać, bo to nie tylko kolor tej burzy bardzo mi się podoba, ale też dźwięk. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych dźwięków na świecie. Drugim chyba jest strojenie się orkiestry symfonicznej. Bardzo podobne dźwięki. No, bardzo podobne. I kiedyś myślałam sobie, dlaczego tak jest, dlaczego tak przewrotnie właśnie ta burza. I pomyślałam sobie, że to jest przecież chyba moje pierwsze wspomnienie, nawet nie tyle w ogóle z życia chyba. Z życia? Z życia, tak. To jest pierwsze wspomnienie, które ja mam. O tym, jak byłam bardzo malutka i byłyśmy z moją mamą na jakimś spacerze, wracałyśmy skądś do domu i złapała nas burza właśnie. I był taki gwałtowny deszcz i myśmy przemokły całe i ja nie pamiętam tego dokładnie, ale pamiętam, nie pamiętam dokładnie tego, jak przemokłam razem z mamą, ale pamiętam dokładnie ten moment, kiedy już byłyśmy w domu i ten deszcz tak pięknie bił o szyby. Były zasłony zasłonięte w moim pokoju. I ja już byłam suchutka w łóżeczku pod kołderką. Było już tak ciepło i bezpiecznie przede wszystkim. I to uczucie pamiętam, kiedy to światło z zewnątrz, bo to była taka burza w trakcie dnia. Jak się przebijało przez te pomarańczowe zasłony i w tym pokoju nawet było tak, tak przytulnie bardzo. No to jest moje pierwsze, pierwsze wspomnienie, które no, i do dzisiaj lubię i burzę, i deszcz. I bardzo czekam na te burze czerwcowe szczególnie. To taka Magdalenka była, a propos Prusta, Magdalenka, czyli Wiola Myszkowska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jenny, so shy. Jenny, so shy. So shy. So shy. Jenny. Throw the knife into the stream. Run away across the fields. Leave me lying where I fell. Rivers running out of me. Meet my Jenny in the lane. Take a car and run away. Get as far as you can get before the new day. Your heart beats quick and strong. Your mind pours over it all. Don't worry because no one saw me fall. Jenny, so shy. Sit inside a little chef. Look around but not at her. See my kisses on her lips. See my fingers in her hair. Think of this against your will. See the knife edge slipping in. See the questions in my eyes as I ask them. I went so quick it makes me shudder that I'm gone. Are we so brittle as your soul turn into stone? Though you love me, I'm not Jenny in the night. Jenny. Some decisions don't thread back to being right. Your head burns quickly tonight. Your edge is diffusing the light. Don't tell me that your throat is getting tight. Find a job, marry Jenny in the spring. Buy a dog and call him Pete. Push the children on the swing. Think about me now and then. Try to find a peaceful space. Count the days as they go by. Count the lines upon your face. Your heart beats quick and strong. Your mind pours over it all. Saw me fall. Deszcz pada i pada, mży, siąpi, czasami leje nawet, a te czarne ślepia tak patrzą przeze mnie i na ten zapłakany świat. Czarne ślepia, czarna postać na czterech łapach, na łapach, którym jest straszny deszcz. Idziemy? Spytała moją szałwię, labradorkę, choć zimno, szaro i mokro, i szłyśmy tak, obie przez ten deszcz, ona, jak zawsze elegancka, w czarnym futerku, wszystko pod kolor, i ja w sztormiaku, kaloszach, z zapłakanymi deszczem okularami. I gdy, chcąc ominąć coś tam, wskoczyłam do kałuży, przypomniał mi się Gene Kelly, jego cudowna radość w deszczu, radość, zachwyt i beztroska. I przypomniałem sobie, że taki deszcz może cieszyć kałużami i mgiełką mszawki na twarzy i światło takie piękne w tych kroplach. I te moje kalosze, tak ślicznie czerwone i wesołe, a ta moja psia towarzyszka tak zadziwiona, że to niebo ma aż tyle kropel, a one wszystkie i każda osobno takie cudowne. I od razu weselej zrobiło nam się w tej krainie deszczowców. Pozdrawiają nas radośnie obie panie, Szałwia i Agata. No to może, no bardzo proszę. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in the rain. Jakoś myślałem, że nam się te opowieści ułożą bardziej melancholijnie, a tu czysta żywa radość. Jean Kelly biega w deszczu. Pan Piotr, który nas pozdrawia z Raleigh, w północnej Karolinie biega po bieżni. Jest prawie 30 stopni. Nie pada zupełnie. Piękna pogoda. No, pozazdrościć. I to może być pora na obiad. To w przy jakiejś piosence, przy jakimś komentarzu była mowa o tym, że no teraz nie pora na obiad, a jednak proszę bardzo, jak nas łączy deszcz i wspólna rozmowa. Ponieważ ten nastrój jest taki taneczno, żartobliwo, radosny i idzie w tę stronę durową zdecydowanie, no to może w takim razie, bo już długo czekają w kolejce Beatlesi, bardzo rzadko gram z tej samej płyty dwa utwory, no ale tutaj zróbmy wyjątek dla mistrzów. I to jest ich no, chyba mało znana, bardzo zwariowana piosenka w nastroju. You know my name, ba ba ba. You know my name. That's right, look up the number. Oh, you know my name. You know my name. You know my name. Ba-ba-ba-bum. Look up the number. You know my name. Look up the number. You know my name, baby. You know my name. You know my name. No mówiąc szczerze, nie do końca zrozumiałem. No, ale wiele radości w tym było na pewno. Pan Witold, dobry wieczór, witam serdecznie. Uszanowanie dla Państwa i dla wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy Trójki. Wyjrzałem przez okno. Aha. Piękna taka kałuża. Aha. Latarnia obok. Patrzę, parasolka. Może wyskoczy, tak jak Jenny Kelly, sobie tam pobrykam trochę. Sąsiedzi śpią. To chyba nie będę widzieć, nie? Pewnie bym się tym sposobem odmłodził trochę. No tak. Nie ma nikogo dookoła. Można by to zrobić, nie? No i co? Spokojnie. Skakuje pan? Jak będzie? Nie, może... Jeszcze zaczekam, nie? Deszcz, deszcz to jest pogoda. Aha. Ale pogoda ducha. Aha. Dla tych wszystkich, co wyjeżdżają teraz na Mazury na ten długi weekend, chciałbym podpowiedzieć, że najlepszym sposobem na deszcz na Mazurach to jest skoczenie do jeziora, schowanie się do jeziora. To teraz radziłbym zbadać temperaturę, myślałem, że może być troszeczkę zimna woda. No ale myślałem, że pan to jednak zrobi, jednak się pan odważy i tutaj przekaże nam i ja wtedy państwa poinformuję, jaka jest temperatura. To co? Tak, tak. Nie? Podpowiem, co robić na Mazurach, gdy pada deszcz. Jest tyle wspaniałych sposobów i pomysłów, a najlepszą rzeczą jest to, że można wreszcie porozmawiać z dziećmi, bo nigdzie nie uciekną, nie pieszą, tylko siedzą razem z nami, nie wiem, w domku czy pod namiotem, co tam gdzie jest, nie? I wtedy można z nimi wreszcie porozmawiać. Nie klikają, nie? Bo tego coś, telefon zamoczył się akurat dziękować Bogu. Nie można nigdzie się z tego dodzwonić. Także telefony są odłożone i można z tym rozmawiać. No, wyścigi z winiczku, wspaniała sprawa, zakłady można stawiać. No, dopóki jeszcze wszystkich nie wyzbierali, bo teraz podobno już wolno zbierać na Mazurach winniczki z powrotem i sprzedawać, aha, nie? Aha, aha. Ale jeszcze chyba są, tak, że tyle co na wyścigi, to wystarczy tam 2-3. Stawiamy zakłady i one tak pięknie zasuwają, że no emocji to nie miara. Aha. Także deszcz nigdy, deszcz nie musi być po prostu złem. Deszcz może być również i korzystnym zjawiskiem. Aha. No, dziękuję panie Witoldzie. Ma pan wielką siłę przekonywania. Pozdrawiam serdecznie. Uszanowanie lepsze. Uszanowanie. No dobrze, to ja czekam na kolejne opowieści, no jakoś wokół deszczowe, może tak. I może byśmy posłuchali, jest taka piękna piosenka Nila Younga, tutaj w wersji K.D. Lang. Hey! piękna, słodko-gorzka piosenka. No helpless, to bezradność, bezradny. Ale i w tym jest smutek oczywiście, ale też jest w tym jakaś taka bezradność wobec piękna tego krajobrazu, który tutaj się pojawia w tekście tej piosenki. To jest akurat Ontario, ale pewnie też Mazury z ukłonem dla pana Witolda. Deszcz i opowieści deszczowe, piosenki deszczowe na pewno, takie piosenki, które otulają, które ogrzewają, takie powybierałem. No i teraz czekam na państwa opowieści. Ja dzisiaj mam dyżur dziadka i będziemy skakać po kałużach z Malinką, a potem ona ma taki... To jest a propos chyba tej opowieści Nila Younga i tego, o czym mówił pan Witold, i jeszcze innych rzeczy, tych skakaniu, tym chłopcu, który skacze po kałużach i przynosi mamie mleko do kawy. No bo ta moja wnusia rozmawia ze światem w nieprawdopodobny sposób. Właśnie ostatnio w krainie deszczowców jesteśmy i wracamy, idziemy sobie na spacer i ona rozmawia z wroną, tak się pięknie zwraca w wołaczu, wrono, i tak tam to się do niej odzywa, wrono, żeby podeszła albo żeby odeszła i tak. Potem przychodzimy do domu i ją karmię, ona pałaszuje zupę z takim oddaniem wielkim tej czynności i rozmawia z ziemią, ziemniaku, ziemniaku, to absolutnie nieprawdopodobne, ziemniak potem się okazał zbyt gorący, spowodował trochę łez, no świat jest słodko-gorzki jednak mimo wszystko, zimno-gorący. No ale to jest cudowne, właśnie ten dialog deszczowy, ziemniaku. Ach, no dobrze, opowieści deszczowe, piosenki deszczowe, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz jeszcze taka piękna piosenka o przytulaniu się. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. You, I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you. Oh no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. Yes, of course. I remember, how could I forget, how you feel, how you feel. You know you were my first time, a new feel. It won't ever get old, not in my soul, not in my spirit, keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Or do you not so far ahead, U nas dziś raczej, pisze Iwona, piosenka deszczowa, coś w rodzaju znowu w życiu mi nie wyszło. Operacja Alicji odwołana, nie dojechał taki specjalny gwóźdź śródszpikowy, niezbędny do zabiegu, a jak już dojedzie, to nasz lekarz wyjeżdża na konferencję gdzieś po świecie i musimy zaczekać kolejny miesiąc. No to rzadko tak się dzieje. Nie chciałbym, żeby ta audycja przerodziła się w koncert życzeń, no ale skoro mówimy tutaj o piosenkach rozjaśniających i ocieplających, no to myślę, że akurat w tym wypadku no trzeba coś zrobić takiego. No to może, żeby dodać ducha Alicji, no to ta piosenka kontr deszczowa. ta piosenka na pewno była antydeszczowa. Jeśli ktoś nie lubi deszczu, to na pewno było w porządku. Ocieplająca zdecydowanie. Chociaż nie wiem, czy akurat nadawała się na okazję pocieszenia młodej damy, która udaje się na operację niedługo. Operacja się odwleka. Trochę mi się tutaj omskło, więc może ta piosenka będzie bardziej na miejscu, ta następna akurat. Zwyciężymy. Niechże tak będzie. Zwyciężymy choróbsko. No, zaraz ona będzie, a ja Państwa zapraszam do opowieści o deszczu, no, niekoniecznie o deszczu, tak nie musi wcale być, ale a propos deszczu, takie, które ocieplają i rozjaśniają świat. No to teraz będzie ta piosenka, o którą chodziło, i to jest Bruce Springsteen. To zachował wyniosłe milczenie, jak Państwo słyszą. No to może znajdziemy coś innego. Pani Reno, to ja bym poprosił. Proszę z łaski swojej sięgnąć po jakąś płytę przygotowaną inną i coś wybierzemy Państwu innego, ładnego. A myśli ciepłe przesyłamy nadal. I co to będzie? Musimy się tutaj porozumieć, bo jak Państwo widzą, mamy tutaj złośliwość przedmiotów martwych w postaci płyty, która nie chce wystartować. No, będzie grało? No to spróbujemy. Carlos Santana nas uratował. Pan Sebastian, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, Sebastian, cieszę się, że się dodzwoniłem. Jest pan bardzo moim mistrzem, co podkreślam na każdym kroku. Zawsze się bardzo dobrze czuję przy pana audycjach. Dziękuję bardzo. Jeśli mi bateria pozwoli, chciałem powiedzieć o dwóch sytuacjach związanych z deszczem. Aha. Jedna to po prostu deszcz wcisnej, namiot, czyli wydawałoby się, że katastrofa. Ja kilkanaście lat temu, kiedy z moją panią, z moim słońcem zaczynaliśmy się spotykać, wybraliśmy się w Bieszczady, bałem się, że te warunki będą zbyt kiepskie. Aha. Ale rozbiwakowaliśmy się tam właśnie w Cisnej. Daliśmy się na chwilkę do Leska, no żeby po prostu zwiedzać. Było niesamowite oberwanie chmury. Pamiętam, siedzieliśmy na chwilkę tylko do baru, ale pogoda nie pozwoliła nam się ruszyć przez kilka godzin. Siedzieliśmy tam z lisowiakami. No i wróciliśmy. To była kompletna katastrofa. Wydawało mi się, że będzie wszystko dobrze, bo namiot był na stoku, że sobie to wszystko spłynie. Aha. A tam jezioro po prostu. Moja pani tak się wściekła, że musiałem spać pod drzewem w nocy. No nie udał się generalnie wtedy ten wyjazd, tak nam się wydawało, ale teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że jest to po prostu śmieszna sytuacja. I jeśli, tak jak mówię, bateria mi pozwoli, chciałem jeszcze wspomnieć o takiej sytuacji z deszczem związanej, no magicznej po prostu. No słuchamy, słuchamy. To też zaczynaliśmy, to był początek. To był stadion LKS-u Głowienka, czyli Ludowego Klubu Sportowego. Aha. Ciepły letni deszcz, połączony z taką mgiełką. Przepraszam za zadyszkę, z psem jestem na spacerze, ale no to naprawdę była sytuacja, kiedy czuliśmy się wtedy w tym ciepłym letnim deszczu tak ze sobą dobrze, że obiecaliśmy w tej sytuacji sobie, to było dla mnie rzeczą kosmiczną, że no, w sumie nie widząc siebie, bo byliśmy troszkę dalej między sobą, ale no, obiecaliśmy sobie, że no, może nie będziemy w kompletnym stroju, że tak powiem. No i w tym ciepłym letnim deszczu, w tej mgle, no jak to takie dzieciaki, rusałki jakieś tam tańczyli. Ja wiem, że pewnie mój widok to by nie było coś ciekawego, ale tylko to jest tym mgliste wspomnienie i wrażenie takie. Ale nago tańczyliście w deszczu, tak? Znaczy, ja mam taką nadzieję i tak to pamiętam. Być może moja pani do końca tego nie zrobiła, ale nie było możliwości tego sprawić, bo po prostu nie zbliżaliśmy się na tyle, żeby było wiadomo, krótko mówiąc. I to było naprawdę, to jest wspomnienie magiczne, deszczowe i magiczne. Ale pięknie. No, co z tą panią pańskiego serca? Ta pani, sytuacja nie zmieniła się od 3 lat. Ja 3 lata temu podzwoniłem sobie do pana zadzwonić i się nadzwoniłem. Aha. Wtedy była to audycja chyba o niepewności bodajże. Myśmy wtedy zaczynali remontować nasze mieszkanie w starej kamienicy. Mhm. I mam nadzieję, że zmierzamy ku końcowi. Kończymy kuchnię w tej chwili. Wiem, że to strasznie tu długo trwa, ale jeśli jest dwóch architektów, to czasem bardzo ciężko o podjęcie decyzji. Rzeczywiście magiczna opowieść. Bardzo panu dziękuję. Proszę ucałować ukochaną. Na pewno to zrobię, jak tylko wrócę do domu z pieskiem. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję. Uwielbiam tą trójkę. Jest jeszcze kilku mistrzów na szczęście w państwa gronie. Wszystkich pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję. Za wszystko. Dziękuję za piękną opowieść o miłości. Magiczną rzeczywiście. Bardzo piękną. No to pozdrawiam. Niech się państwu układa. Już wyremontujcie wreszcie tę kuchnię. No i w takim razie teraz będzie przepiękna muzyka o miłości. Thank you. Się ułożyło, że wybrałem taką wersję, gdzie jest na początku wejście, które się, no takie przerwane, niedokończone, no i potem dopiero wersja już pełna. Naima, przepiękna ballada miłosna. To trochę tak jak w tej opowieści pana Sebastiana, o tym początku, o tym spaniu pod drzewem i tak dalej, i tak dalej. No i potem się jednak to wszystko układa. Mam nadzieję, że kuchnia już będzie niedługo gotowa. Opowieści deszczowe, jak się okazuje, to jakoś melancholii w tym dużo nie ma. Jest jakiś taki ton, takie tło, taki cień. No tak jak w życiu. Ale jest bardzo dużo radości w tym, co państwo mówią, co państwo piszą. No to może teraz, jeszcze zbliżając się ku końcowi, no to może posłuchajmy Teoloniusa Monka. jako puenta taki list. Kiedyś w dniu, w którym umówiłem się z moim przyjacielem, lało niemiłosiernie. I wszyscy byliśmy przekonani, że gdzieś tam w taką pogodę nie przyjdzie. Nagle dzwonek i mój przyjaciel, mokry jak kura, stoi w drzwiach. Mówię, że przecież mógł przełożyć to spotkanie. On odpowiedział, że deszcz to nie jest żadna przeszkoda. Bardzo piękna puenta. Bardzo dziękuję. Bardzo lubię się z Państwem spotykać. Czy to jest deszcz, czy słońce, czy to słońce, czy też deszcz. Wszystko jedno. Bardzo dziękuję. No ale lepiej jakby przestało padać jednak, prawda? Irena Dan realizuje program. Bardzo dziękuję Pani Ireno. Wiola Myszkowska jest jego wydawcą. Thelonious Monk na koniec jeszcze raz. No i do usłyszenia. Dariusz Bugarski.